Jaha, hej och välkomna till det här avsnittet av podcasten IT Bytes. Idag ska vi göra en liten wrap-up av ett visst event som gick av stapeln i förra veckan. Så jag får önska Jonas hjärtligt välkommen tillbaka från söderligare breddgrader. Tackar. Så de som inte vet vad vi pratar om för event kanske borde ta och komma ur källaren eller i varje fall surfa lite på internet eller följa en Twitterström eller något. För det är väl svårt att undgå att VM World Europa gick av stapeln. Precis. Som sagt, Twitter var ju... Ja, det exploderar vid varje VM World. Ja, jag skulle vilja säga att det nästan faktiskt var värre. Kanske har lite med dem jag följer att göra, men jag tyckte det faktiskt var mer nu från Barcelona än från USA. Ja, jag tror att det var väldigt många just i sociala medier här i Europa som var på VM World i Barcelona jämfört med hur många det var som var just för sociala medier-biten då, bort i USA. Så ja, det kan nog stämma. Ja. Nej, men hur som haver. Rätt kul att se. Nej, jag är inte bitter. För att återknyta till det uppsnacket vi hade inför för VM World. Nej, för du var inte med. Nej! Det var lite synd. Ja, vi var lite synd. Vi spelade in podcasten drygt en och en halv vecka innan VM-Walda gick av stapeln. Så den snälla gudmoden av VM-Walda-biljetter kom inte till mig den här gången heller. man får vara glad om man får en biljett där. Ja, så är det. Definitivt. Men det var ganska många som var där. Ja. Det var ju över 8000 pers. Ja, grymt skulle jag säga. Ja, det var riktigt jäkla roligt att se så många personer åka då till egentligen största IT-eventet i Europa. Mm. Riktigt, riktigt häftigt. Och se så många människor på mässgolvet, ute i exhibition hall och på keynotesen och allting sånt. Yep. Riktigt, riktigt kul. Och det är jäkla kul att se att det bara växer och växer för varje år. Det är ännu fler partners, ännu fler kunder, ännu fler tillverkare och servicefolk. Ja, just. Man kan väl konstatera att alla var där. Alla var där. Förutom jag. Definitivt. Så Jonas, skulle inte du kunna bara summera lite övergripande vad så att säga dina intryck var från VM World i år om man tittar på Super Sessions och Keynotes och så vidare? Absolut. Keynotesen var ganska liknande de som gick av stapeln borta i San Francisco. Mm. Där man då fokuserade första dagen egentligen på Software Defined Data Center. Mm. Ja, självklart allting som har att göra med Software Defined Data Center. Mm. Återigen ganska mycket fokus på Software Defined Networking, eller rättare sagt då Network Virtualization, som man kallar det. Och då NSX, då, VMware's NSX. Då, det var väldigt mycket sessioner kring NSX, många hands-on-labbar kring NSX också. Vi demade NSX i vårat bås bland annat, gjorde vi, där vi visade hur man med hjälp av NSX kan automatisera quality of service egentligen för en storage replikering. Så när man behöver mer bandbredd för storage replikeringen så släpper NSX upp bandbredd, och när den ser att man inte behöver så mycket så tar man kappad bandbredden igen. Ja. Så ganska smarta verktyg och väldigt enkelt att dema faktiskt, trots att man kanske tänker att det här är väldigt, väldigt avancerat. Ja. Det fanns en NSX-labb där på hands-on-labbarna och jag tror att den tog i runda slängar 6 timmar att göra. Så det är ju ingen som kan sitta där i 6 timmar, utan man får ju oftast 1,5 till 2 timmar max per labb, vilket innebär att man var tvungen att komma tillbaka och ta labben flera gånger. Så den blev ju omåttligt populär då, givetvis. För om man skulle verkligen hinna med allting där, och det var inte meningen att man skulle hinna med allt i en sittning, utan man tog de delarna som man tyckte var intressanta och de hade bakat in så mycket på den, så att upp till 6 timmar kunde man sitta med en specifik labb. är ganska coolt. Det kan man väl nästan kalla för en crash course i NSX. Det kan man definitivt göra. Du behöver nog inte gå på mycket, mycket sessioner efter den, tror jag. Nej. Men så det var mycket kring det, givetvis. Och sen andra dagens keynote var ju, precis som borta i San Francisco egentligen, fokuserad kring automatisering. Ja. Så hade vi Kim Colbert, tror jag han heter, och en VP på VMware då, som är uppe och demar kring just vCloud och vCloud Application Director. Yep. Hur man kan automatisera applikationer igen. Ja. Applikationers deployment är det ju. Just det. Vi har ju i tidigare avsnitt snackat en hel del om konfigurationshantering. Yes, det nya heta. Det nya heta, det hetaste. Och det väver väldigt väl in i VMware story kring application deployment. Mm. Så efter att man har deployat dem så måste man ju fortfarande hantera dem för att få till en ordentlig livscykelhantering. Och det pratar man ganska mycket om där också. Så det är jäkligt kul att se att alla VMware partners och VMware själva går mot samma miljöer egentligen, mot samma mål. Ja, det är ju, någonstans i slutändan så är det ju ett webbscale-tänk som appliceras. Alltså VMware kommer ju från ett enterprise-bakgrund. Mm. Så jag skulle säga att VMware blir ju någonstans en brygga mellan webbscale, DevOps, fullt ut mot det, och i enterprise, att du hittar liksom ett sätt att ta russina ur webscale-kakan och stoppa in dem i din enterprise-kaka. Precis. Mm. Alltså, jäkligt kul att se allting där. Och sen när man går runt och kollar på sessionerna, det var ju fler sessioner än någonsin tidigare. Mm. Var det ju. Och det är alltid kul att se. Jag tycker själv att det var lite off. När man gick till sessionerna så kändes det som att man kom in i en skum konferenslokal. Det var väldigt knepigt att gå runt där. Lokalerna i sig var bra, men det som var runt omkring var väldigt tjockt med folk och var svårt att hitta. Ja, jag kommer ihåg det från förra året att de sessionslokalerna ligger ganska utspridda. Det är korridorer hit och dit. Ja. Alltså, okej, inte korridorer, det är inte gamla stangränder, utan det är ju ganska breda sådär, men det är liksom ett navigerande för att komma. Ja. Man känner sig som att man hamnar rätt off. Ja, lite så. Ja. Det känns som att det här är fel. Ja, är verkligen på rätt ställe. Ja, det är liksom första känslan. Sen ser man att det är 300 pers framför en och då känner man, men jag kanske är rätt ändå. Ja, och sen sitter man där på en fin position. Andra saker som fanns där var ju givetvis en hangspace där de hade jättefina, gigantiska schack. Mm-hmm. Så det var hela stora fyrkantiga bord som var gjorda som schack. Det fanns biljardbord, det fanns flipperspel, lite så här relaxing area, hangspacen där då. Och sen givetvis community loungen där det var massvis med folk från olika communities som var där. Så EMCS Elect var där. Vi hade VMware V-Expert meetups där. Ciscos Amy Lewis körde inspelningar med Engineers Unplugged borta i Community Loungen. För den som gillar video rekommenderas definitivt Engineers Unplugged. Ja, jätteroligt. Även om det är Cisco som håller i dem så är ju det är inte nätverksnörderi. Nej, absolut inte, utan det är verkligen allt. Men man kan, riktigt bra. Engineers Unplugged. Side note på det är väl att i slutändan alltid handlar om unicorns. Ja. När man är med och spelar in där, jag har spelat in två stycken sådana, så får man alltid rita en unicorn i slutet. Och det var ett avsnitt som de släppte nu alldeles nyligen, så var det två unicorns som fightades med missiler. Jag vet inte. Men alltid kul att se, och det är oftast korta, det är 5-6 minuter max. Ja. Inspelare där det är folk som bloggar vanligtvis, folk som är ute bland communities, folk som är och pratar på sessioner och håller i labbar och sånt där, som faktiskt berättar lite kring vad det är för någonting de gör. Ja, ofta så tycker jag är lite stora idéer som är rätt intressanta om man liksom funderar på lite trender och saker som kan hända. Definitivt. Annonseringar. Ja. Var det väl säkert? Ja, det var några stycken. Jag tänkte ta upp två stycken som var ganska stora egentligen. Den första var ju vCloud Hybrid Service. Ja. Att den utannonserade att den kommer finnas här i Europa också. Med början i London. Och sen så har vi ju hört att den kanske kommer att växa lite. Ja. Men den börjar i London i alla fall. Ja. Det är väl... Bara att den hamnar i London tror jag är ju säkert... Alltså, eller någonstans i Europa gör ju mer... tillgängligt för oss europeer. Yep. Det enda frågan är väl hur stor pipa har NSA? Nej, men skämt åsido, jag tror att bara att man får in den här i Europa gör ju att vi får ju helt andra möjligheter att använda den. Ja. Jag skulle väl diskutera om London är rätt ställe att bygga och använda som för det. Det finns väl säkert mer bandbredd eller mer bättre pipa någon annanstans på kontinenten. Jag tror att det är närheten till Atlantpipan. Det är väl det man kikar på. En av de sakerna som vi ser också är ju det här som vi pratade om för några avsnitt sedan. När vi pratade om EMC-forum. Vi hade Estlands president som var där och pratade. Och han är med i så här cloud... EU-cloud-kommission. Cloud-kommission. Det är ingen spekulationshörna. Det är faktiskt en kommission som gör någonting. Och de har nu, det är faktiskt uppe för, ett förslag har blivit utarbetat och ska röstas på nu, när vi var på nyheterna nu här i veckan eller förra veckan. Där man då ser hur man ska kunna bygga cloudlösningar inom EU utan att de är begränsade utav länders lagar. Vilket är helt otroligt, har aldrig gjorts tidigare. Nej. Utan det innebär att du kan spara din information borta i Frankrike, men den faller inte under Frankrikes lagar utan den faller under en EU-förordning. Ja. Och det här öppnar ju upp otroligt mycket för andra service providers då också. Mm. Andra spelare inom cloud-leveransen. Ja, alltså jag tror att det öppnar upp väldigt mycket för just service provider, alltså europeiska service providers. Mm. Som nödvändigtvis inte faller under amerikansk lagstiftning som bolag, utan så att det där, jag tror att det där är någonting vi ska följa överhuvudtaget, för att det där kan nog bli riktigt, riktigt spännande. Mm. Jag tror det också. Den andra stora annonseringen, eller det var egentligen ingen annonsering, utan helt plötsligt så släpptes det en liten nyhet. Ja. Och det var att VMware köpte upp ett bolag under VMworld. Sådär. Det tyckte jag var lite kul. Skriver på lite papper över frukost liksom. Så jag gick runt där, det här var ju på måndagen egentligen innan allting började. Ja. Så fick jag en liten sneak preview, det är alltid jätteroligt. Har ni möjlighet att se hur Exhibition Hall ser ut innan den har öppnat, så ta chansen. Det är ganska kul att se kaoset innan man släpper på folk. Men jag gick runt och kollade lite där och då såg jag en monter. Och på montern så stod namnet Desktown. Mm. Och tänkte jag, undrar vad det här är. Gick bort och kollade lite och visade det sig då vara en desktop as a service provider. Mm. Och det här är ju någonting som vi också snackat om lite tidigare. Just att ha desktop as a service är ganska svårt. Mm. Mycket licensproblem och multitenancy och sådär. Men det här är ett bolag som faktiskt har löst det. Så tänkte jag, men de ska jag prata med sen under resten av veckan där. Och sen, jag tror det var på tisdag eller onsdag, så kommer nyheten ut att VMware har köpt upp Desktop. Och jag tyckte det var ganska kul då, att VMware helt plötsligt hade ett extra bås på sin egen konferens. Men det var ganska mycket folk där hela tiden. Så jag tror att det var ganska populärt. Och jag tror att just Desktop, att de är en desktop as a service provider tillsammans med VMware's vCloud Hybrid Service då, för serverdelar, blir ju, de kompletterar ju varandra. Ja, absolut. Och jag tror att VMware kommer kunna bli väldigt konkurrenskraftig på hela service provider-marknaden också. Så det ska bli kul att se hur man samarbetar med andra service providers här också. Nej, det var, jag hörde om lite på avvägar kring, eller inte avvägar, kringlig krokar och gamla kontakter. Det var ju, man hade ju något service provider-möte. Mm. Och det var lite... lite hett, inte hetsk stämning, men upprörda känslor i alla fall kan man väl säga. Men det där har vi ju spekulerat lite kring också. Det är väl, jag tror ju fortfarande att vi Cloud Hybrid Service och andra tjänster i den familjen, så som till exempel desktop as a service, kan vara nyttigt för service provider-marknaden i sin helhet, för att det validerar ju egentligen marknaden och även andra providers, att de bygger på den här på liknande teknologier som gör det. Så att jag tror att i det långa loppet är det positivt. Jag ser vCloud Hybrid Service lite som Microsoft Surface-plattan. Oj, nu får du förklara det, Jonas. Jo, alltså inte det att den inte säljer. Det. Utan mer att Surface-plattan var ju egentligen en grej från Microsoft där de sa okej, kära OEM-tillverkare här. Ni har inte gjort en bra platta på flera år trots att vi har ett touchvänligt operativsystem här. Ja, just det. Screw you, kolla vad vi har gjort. Ja. Ja. Och man gjorde en suverän platta och sen har alla andra tillverkare hängt på den trenden. Ja. Och helt plötsligt så säljer den ganska bra. Och jättebra, tycker jag. Och jag ser vCloud Hybrid Service lite liknande där VMware sa, okej, vet ni vad? Ni gör inget vettigt av det här som vi har gett er. Kolla här vad ni kan göra. Vill ni veta hur man gör, häng med och följ efter. Ja, men jag tror att det blir ju som en referensimplementation av vad man kan göra, precis som Surface-plattan eller för den delen Google Nexus-telefonen. Precis. Det är ju i alla dess färger och former en referensinstallation som folk kan använda för att titta på vad är det som är möjligt, vad kan jag göra och så vidare. Jag tycker det är ganska kul att se då att VMware tar den taktpinnen och säger okej, men nu har vi alla de här bra verktygen, kolla här vad vi kan göra. Ja. Och verkligen visar hur man gör. Mm. Nej, men jag tror att det där det blir spännande att se. Det blir riktigt spännande att se. Men det som däremot jag fick, det är ju också det att service provider, alltså per teori, de som kör VMware har ju möjlighet att använda VCHS också som en extra kapacitet för sina tjänster. Precis. Så att jag tror att det där är så peak load och vad det allt nu kan vara. Så. Cloud bursting. Buzzwords här. Jag tror att det kan vara jäkligt nyttigt och faktiskt ha någonting som man kan mäta sig själv efter också. Ja. För annars så vet man inte om man gör det på rätt sätt. Nej, exakt. Och jag tror att det är ju inriktningen på det hela. För att det är ju vad är det du ska mäta dig mot som service provider? Är Amazon din rätta konkurrent? Nej, inte nödvändigtvis. Amazon är för det första så mycket mer än bara en infrastructure as a service, om man tittar på allt annat de levererar. De gör det på ett helt annat sätt. Mm. Så att jag tror att det är liksom födseln av en ny tjänstetyp inom infrastructure as a service. Ja, jag tror det också. Och det kommer bli jäkligt intressant att se hur mottagandet blir här i Europa nu när de sätter igång. Det var i Q4 tror jag till och med. Till och med det. Så det är någon som installerar servrar i någon datahall i London, så kan vi konstatera här. Någonstans. Sen har du jobbat också, inte bara fun and games, Jonas. Nej, jag har faktiskt jobbat lite också. Och jag var, när vi var borta i San Francisco så var det ju mestadels egentligen att jag gick runt och var trevlig med folk. Ja. Men nu i Barcelona så var jag också lite monterapa. Ja, och då står man ju och är trevlig mot folk, givetvis. Och hade jättemycket bra diskussioner borta vid våra monter. Mm. Det var fullt med folk hela tiden. Vi hade egentligen två sidor av våra monter. Den ena sidan så hade vi presentationer. Mm. Där det var presentationer i princip varje kvart. Just det. Chad var där flera gånger. Vi hade massvis med bra speakers. Vi hade kundreferenser. Mm. Det var full... ja, fullt med folk hela tiden, ja. Så, och folk som höll låda där då. Sen på baksidan av våran monter så hade vi en Genius Bar. Lite Apple-like. Dit folk kom efter sessionerna och ville höra mer om tekniken och hur man kan implementera det och sådär. Så vi hade diskussioner kring Vplex, vi hade diskussioner kring NSX, vi hade diskussioner kring Xtreme.io, Xtreme.sf. Ja, allt nytt, häftigt. Väldigt mycket kring flash-teknologin. Faktiskt. Och det var riktigt nice. På onsdagen så kom Pat Gelsinger dit. Ja. Det var precis innan det öppnade på onsdagen så stod vi där. Så skakade vi hand, ganska kul. Ja. Så frågade han bara, men vad är det ni visar då? Jo, men vi visar ju hur vi väver in mot VMware och Software Defined Data Center och allting. Vi har lite olika demon, vi demar NSX, vi demar hur vi kör VDI mot Xtreme.io och så vidare. Han bara, coolt. Vart är hårdvaran då? Och då sa jag, men vi har ingen hårdvara här. Va? Nej, men vi har ingen hårdvara här. För att allting vi kör gör vi ju remote. Det är mycket smidigare, det blir billigare, det är faktiskt bättre än att ha massa saker som går sönder under shippingen och allt sånt där. Och då sa han, det är ju faktiskt lite kaxigt. Det är nog en av de få hårdvaruleverantörerna som inte har någon hårdvara på plats. Och då tittar vi runt lite och det var faktiskt så. Alla andra storage-leverantörer, server-leverantörer, nät-leverantörer och sådär hade ju hårdvara på plats. Just det. Vi hade inte det. Men förra året så hade vi... Ska säga, nu gör jag det här radiovänliga citattecken i luften. Vi hade hårdvara på plats, vilket egentligen var ett VMAX, ett Vplex och ett VSpex-rack, men ingenting bakom. Nej, det var ju bara plast egentligen. Så vi hade men Pat var ju där förra året också. Tyvärr fick jag inte skaka tass. Nej, men det var ganska kul. Eller jo, undrar på det. Nu kommer jag inte ihåg, det kanske jag fick. Det var tidigt på morgonen. Han körde ju sin round där på exhibition-hålen där. Ja. Träffade en massa partners och pratade med oss. Jag tyckte det är faktiskt en jäkligt trevlig grej att gå runt där som CEO för ett multinationellt bolag. Gå runt och ta sig den tiden och gå runt och prata med dem som faktiskt ställer ut. Ja. Jäkligt uppskattat. Det är ju ekosystemet kring deras hela erbjudande egentligen. Så att, it makes sense. Ja, men jag tyckte det var jäkligt schysst av honom att faktiskt ta den tiden från sin fullspäckade agenda. Ja, och faktiskt ta några minuter och gå runt och prata med alla partners som var där. Så det var väldigt uppskattat av alla, tyckte jag. Så det var riktigt nice. Så när vi pratar om Exhibition Hall så måste vi ju återknyta lite till uppsnacket vi hade. Så vi pratade om att det finns ju alltid en massa små mindre bolag, intressanta spännande grejer. Jag vet inte hur Desktone var det en av de mindre eller större av de montrarna? Det var ju en av de mindre montrarna var det. Och de här som vi pratade om under uppsnacket där, de som var med sin upprintade A4-skylt i San Francisco med bara företagsnamn, ingen logga, inga bandrar, ingenting. De var tyvärr inte där i Barcelona. Det var lyckades inte fixa tillräckligt mycket pengar för att vara i Barcelona eller för den delen att få upp en banderoll. Nej, tyvärr. Men det var mängder med nya och... Eller inte nödvändigtvis nya, men mycket startups var det. Och en hel del mindre bolag som ger sig in i marknaden här. Det var jäkligt kul att se. För jag tycker det är fruktansvärt kul att se alla de här bolagen som kanske inte har synts tidigare. Som visar upp sig och säger att vi är... en stor VMware-partner och VMware-player. Ja, och det allt tyder ju på innovationen också i ekosystemet. Att man som lite spelare kan komma på innovativa idéer som bygger på färdiga grejer och sen så också ha möjligheten att visa dem för omvärlden. Att kolla här vad vi har kommit på, vi tror att det här är riktigt, riktigt bra. Det är ju spännande. Jag var runt lite och snackade med lite folk. Och då var jag och pratade med ett bolag bland annat då, som heter Cumulus Networks. Jag har aldrig sett deras namn tidigare. Jag gick fram och pratade lite med dem för att det stod NSX-partner. Satt ett gäng switchar där. Jag tänkte, vad gör de egentligen? Så jag gick fram och pratade med dem och stod och snackade med dem en kvart någonting. Lite kring vad det är för någonting de gör. Och Cumulus Networks levererar bare bones hårdvara, bare bones switching hårdvara egentligen. Mm. Där du sen installerar vilken Linux flavor du vill ovanpå den switchen. Så egentligen är det är en x86 server med 48 nätverksportar. Ja. Det är egentligen det är. Så deras kunder, de installerar Debian, det är Red Hat, det är CentOS, det är Ubuntu, Arch Linux, ja, you name it. Ja. Och sen ovanpå det operativsystemet då, så tar man och installerar en nätverksfunktion egentligen. Och vanligtvis, de flesta kunderna där använder sig av Quagga. Mm. Som ja, vi har använt både här i vårt labb. Jag har använt den jättemycket när jag jobbade på Högskolan i Kalmar tidigare, ja, för nätverksdelar. Jäkligt smart mjukvara där man då kan faktiskt konfigurera allting precis som en vanlig switch, ja, om man säger så då. Och det här tillsammans med att de har blivit då NSX-certifierade, så man faktiskt kan ha de här som en del i dataplanet för NSX, inte kontrollplanet. Nej. Utan det här är en del av dataplanet, gjorde att jag tyckte att de var jäkligt intressanta. Så när vi pratar om del, alltså NSX-integrationer, så egentligen alltså är det att tappa ut de här virtuella näten till fysisk hårdvara? Ja, bland annat, men även att de då kunde skicka. De kunde ju vara en del av det här logiska nätet då. Exakt. Så både att kunna hålla i det logiska nätet, men även att kunna tappa ut informationen, eller tappa ut till fysiska servrar. Precis. Och rätten av det fysiska nätverket, är tanken då, i de här switcharna. Ja, jag tycker det är jätteintressant, för NSX som sagt är ju primärt byggt för virtuella maskiner. Mm. Och sekundärt så med hjälp av hårdvaruleverantörerna så kan vi väva in även de fysiska. Ja, vi måste ju ha dem där också. Ja, det är ju ett måste som det är i slutändan. Vi måste ju kunna kommunicera med resten av infrastrukturen. Mm. Och då tyckte jag att de hade ett jäkligt bra lösning på det hela. Mm. Och de sa att många av deras kunder då ser ju att det här är ju bara ännu en hårdvaru-appliance. Ja. Vilket det i grund och botten blir. Men eftersom de kan installera vilket operativsystem de vill på den, så kan de även managera dem med de verktygen som de använder. Just det. Så de flesta av deras kunder använder sig av något konfigurationsverktyg som typ Puppet, Chef, CF Engine och SaltStack. Ja. Och det var även med då på deras banderoll, så bara vi stödjer Puppet, Chef, CF Engine, vi stödjer NSX, Quagga och så vidare. Olika Linux-distributioner, och då känner jag bara att det här känns helt rätt. Ja. Istället för att man köper någonting som är proprietärt, så kan man istället köpa en egentligen open source hårdvara, kan man tänka. Spännande att se vad det blir av Cumulus då. Ja, och de hade redan en massa kunder som de pratade om där, så det var ganska kul att se. Ja. Sen lite mer kring innovation, så nämnde du att man hade en liten hörna. Yes, de hade en liten R&D-hörna på VMworld, och jag tror att de har haft det tidigare år också, men jag måste nog ha missat det lite. Men jag gick dit bort och kollade och hittade två stycken projekt som de har kört där, som jag tyckte var riktigt, riktigt kul. Det ena projektet har drivits av DRS-teamet, de som faktiskt skapar DRS-funktionaliteten i vSphere. Då har de tänkt till lite och kikat på hur man kan skala applikationer. Och då kollar man då både på webbserver, vi kollar på databaser och applikationsserver. Så ser vi då hur vi kan skala upp dem. Och då kanske man har en tjänst som är uppbyggd av flera olika delar. Just det. Och då vet det här systemet om att den här tjänsten är uppbyggd av då databaser, applikationsserver och webbserver. Mm. Och då tänker man, det är ju coolt. Mm. Det är ju nice där. Men det som var det riktigt häftiga i det där är att de har tagit hjälp av machine learning, alltså artificiell intelligens. Yep. Så de tar och mäter då och larmar då med hjälp av Hyperic. Mm. När man ser att latency från att vi får en request på webbservern till att vi faktiskt får ett svar genom applikations- och databasservern, den är på 5 millisekunder. Mm. Det är för högt. Mm. vad ska vi skala upp? Ja. Ja, då tar man och frågar machine learning-funktionen. Okej, senast vi gjorde det här för att sänka latency, vad var det som fungerade? Var det att skala upp webbservrar? Var det att skala upp applikationsservrar? Var det att skala upp databasservrar? Ja, vi testade det här tidigare och vi skalade upp applikationsservrar. Det hjälpte inte. Nej. Så då gör vi inte det. Nej. Och så tar den och gör massa olika tester och så lär den sig med hjälp av det. Och då kände jag bara, wow, det här är ju hur coolt som helst. Ja. Inte bara att man sätter igång en automatiserad funktion, utan att den gör det av sig självt. Ja, nej, men det där är ju, för det finns ju massor av scenarion som vi kan fundera på hur vi skalar saker och ting. Mm. Alltså det är ju inte bara latency, alltså det är ju CPU... Det kan vara det finns ju en oändlighet av problem vi kan stöta beträffande performance. Och det var därför de tog hjälp av just Hyperic för att mäta in på applikationsnivå då. Just det. Så att man kan ta applikationsspecifika problem istället för hårdvaruspecifika. Exakt. Och sen är ju alltså machine learning är ju det är ganska mycket i ropet. Mm. Det finns definitivt ett skäl till varför det är i ropet. Och att kombinera de här två gör ju faktiskt saker och ting väldigt, väldigt, väldigt intressanta. Mm. Så länge vi bara inte får massa lata applikationsutvecklare. Nej, alltså tanken är ju att vi inte ska slänga järn på problemet. Nej. Utan vi ska ha smarta applikationer som faktiskt går att skala upp, men de ska ju vara... Nej, man ska inte, alltså det är ju samtidigt, du ska ju inte bara till bara för att du skriver en dålig applikation och sen tillförlita dig på att maskineriet sköter skalningen i backen. Nej, tack. Men idén i sig är ju jätteintressant och det är ju ett innovativt sätt att använda faktumet att vi kör på virtuella maskiner, att vi har möjligheten att automatisera skalning, alltså automatisera deployment av nya virtuella maskiner, eller för den delen i det där operativsystemet tillåter att stoppa in mer resurser i den virtuella maskinen om det är det som behövs. Mm, precis. Mm. Så det var ju någonting som de gjorde då. Det var ju både skala upp horisontellt och skala upp vertikalt. Ja. Beroende på vad som fungerar. Ja, exakt. Och jag tyckte bara det var så jäkla häftigt att de just hade tagit till då machine learning som testar och ser om det hjälper. Ja. Trial and error. Ja, lite så. Automatiserat. Ja, automatiserat trial and error. Den andra saken som jag såg där inne på R&D-hörnan då var, och det här binder tillbaka lite till det som vi har pratat om tidigare också, just nya typer av databaser. Just det. För ja, alla som har lyssnat på den här podcasten vet ju att SQL är dött. Bold statement. Bold statement. Nej, absolut inte. Men det finns... så mycket andra sätt att lagra information där ute. På ett strukturerat sätt. På ett strukturerat sätt, utan att behöva använda sig av legacy-tabeller. Just. Så nu lär jag till där också. Men någonting de gjorde där då, det här var en kille som heter Ravi, borta på VMware som hade skapat det här. Där han använde sig av en grafdatabas, som jag pratat om tidigare. För att mappa dependencies och mappa relationer egentligen. Inte så mycket dependencies, men relationer mest då inom infrastrukturen. Där man kan då se att den här är en specifik virtuell maskin är mappad till en host, det är ganska enkelt. Mm. Även mappad till ett nätverk som är mappat till ett VLAN som finns där borta någonstans. Det han kunde se då, när han bara gjorde ett snabbt test av, av det här inne i en av deras egna demomiljöer, var att en virtuell maskin låg på en host som hade access till 88 nätverk. Mm. Och då säger man, okej, den har access till 88 nätverk, då är det ganska mycket blandad last som kan finnas på den. Ja. Finns det något sätt att konsolidera ihop de där nätverken? Mm. Och det är egentligen en ge en visualisering av hur allting mappar ihop. Ja. Och just de här relationerna som vi har i en grafdatabas gör ju att vi även kan kolla på, vi kan göra en sökning, väldigt, väldigt enkelt kan vi göra en sökning på alla virtuella maskiner som ligger på ett specifikt nätverk och har 20 gig i RAM. Ja. Till exempel. Ja, precis. Eller så, som är, det är ju data två... står vilka som har. Ja, men det... Det är två helt skilda saker egentligen, men de är fortfarande relaterade till virtuella maskiner. Absolut. Så vi kan enkelt bara mappa dem. Och jag tyckte att det var supersnyggt. Vi stod och pratade ett bra tag kring hur bra grafdatabaser är. Men det intressanta här är ju att alltså, innan vi började spela in så klämde jag ur mig varför ingen gjort det här tidigare. Ja. Alltså rent ur ett dokumentationsperspektiv. Herregud, det här är din levande CMDB. Precis. Det här är ju så man vill ha det. Alltså att du ska kunna utifrån alla aspekter i den virtuella infrastrukturen ta reda på relationerna. Mm. Alltså vilken host, vilket data store, vilket nät sitter den här VM:en på? Eller för den delen, vilka VM:ar sitter på det här nätet? Mm. Eller vilka bor på det här data storet? Ja, vi kan browsa data storet, men... Det är inte snyggt, det är inte smidigt. Nej. Det blir väldigt manuellt. Ja, och det andra sättet är ju att försöka extrahera det via command lines och få in det i någon form. Men det blir ju inte... Det är liksom, men herregud. Alltså då kan man istället använda en grafdatabas för att just att hålla den dokumentationen och sen då när du behöver ta reda på relationerna, plocka fram de relationerna. Det som är jäkligt smidigt här är att all information som du faktiskt föder den här databasen med finns ju inne i vCenter. Mm, absolut. Så egentligen kan man bara ta och plocka ut informationen från vCenter. Just det. Ett enkelt sätt är att köra ett PowerShell-skript till exempel. Mm. Bara för att hämta ut all information och föda grafdatabasen. Ja, och då kan man få en uppdaterad CMDB och man kan ju hämta ut den informationen hur ofta som helst. Ja. Men du och givetvis kan man binda det här till ett annat flöde och ett workflow och allt möjligt sånt där. Men det är väldigt enkelt att sätta igång med det här. Mm. Bara hämta ut informationen, föd in det i grafdatabasen. Den fixar relationerna åt dig. Ja, ja. För det är liksom, det är så busenkelt att komma igång med det. Vi pratade även då om vilken grafdatabas de använder sig av. Det är Neo4j som jag också tagit upp tidigare. Ja, som är väldigt, väldigt populär och väldigt enkel att komma igång med. De hade en tävling, nu kommer vi bort lite från VM här, men de hade en tävling nu i september, hade de. Där de lät vem som helst skapa en ny graf, egentligen. Och då använde man sig av någonting som heter GraphGist. Mm. Och då hade de en sån GraphGist Challenge. Och då tog jag och skapade en väldigt simpel graf. Jag med. Ja. Jätteenkelt. Bara komma igång med det. Så om ni vill komma igång med det, ni behöver inte installera någonting själva. Mm. Det enda ni behöver är ett GitHub-konto. Mm. That's it. Okay. Så kan man skapa en så kallad GraphGist. Jag tar och skickar med en länk i podcast-infon här. Mm. Men det var lite kring innovation då. Ja. Just grafdatabasdelar. Vi såg även machine learning för autoskalning av applikationer och open source hårdvara. Ja. Väldigt kul och lite så här thinking outside of the box. Ja. För att använda ett slitet uttryck. När vi nu ändå pratat om innovation då så måste du få skryta lite också. Mm. Nu när vi som sagt, det kanske, vad är innovation? Nej, skämt åsido. Du och Magnus Nilsson körde en session, repeat från San Francisco. Helt korrekt. Och vår session är ju då kring vCenter Orchestrator. Mm. Där vi har skapat ett workflow som automatiskt tar och skalar upp egentligen vSphere-kluster. Mm. Så du kan högerklicka in i din webbklient på ditt virtuella datacenter och säga skapa ett nytt kluster. Mm. Och då skapar vi inte ett nytt kluster utan vi tar även och lägger till hostar, mappar storage till dem. Ja. Egentligen skapar nya compute och storage resurser. Just. Nätverk sköter vi via NSX givetvis, så det tog vi inte upp. Nej, men egentligen bara basic install av vSphere ESXi och sen in med dem i ett vSphere-kluster. Mm. Sätter på HA och DRS och mappar x antal datastores till dem. Just. Allt är i ett och samma flöde. Mm. Så vi tog och hade en session på det här på onsdag eftermiddag. Vi konkurrerade med Chads storage session, den var samtidigt, men trots det så hade vi faktiskt ett fullsatt lokal. Så det var riktigt, riktigt kul. Och på sessionen där då så körde vi ju live, som sig bör. En av få live-sessioner. En annan av våra EMC-kollegor, Matt Cowger, han körde också ett live-demo från Santa Clara-labbet. Ja. Så han hade ganska långt bort där, men det funkade också bra. Så vi körde live-demo i alla fall av hela det här workflowet. Och sen hade vi jättemycket frågor efteråt. Och vi hade diskussioner långt efteråt också. Vi hade folk som snappade upp oss direkt. Och ville prata med oss kring hur vi kunde förbättra det här. Så. Spännande. Så allting det vi visade kommer vi ju ta och släppa publikt nu. Så jag och Magnus håller på att kolla på vad vi kan släppa ut helt fritt. Och det är det mesta. Ja. Det finns ingenting som vi inte ser. Det finns inte mycket som vi ser vi måste behålla, utan nej, egentligen använda det helt öppet. Det är ju jätteintressant, för det blir lite som ett enkelt sätt att börja kika på just det här med den fysiska skalningen av infrastrukturen. Så att är man intresserad av det, så är det här ett perfekt ställe att börja på. Sen om det passar 100% eller inte, tja, vad vet vi. Men det roliga är ju där att man behöver inte börja koka på en spik då. Alltså vi ser ju att det här tillsammans med autoskalning av applikationer med machine learning. Nu har vi så, allting. Så när vi börjar stoppa in machine. Så nästa år så då är det samma workflow fast med machine learning. Ja. Vi börjar närma oss Skynet. Spännande. Ja, riktigt, riktigt kul. Ja. Och som sagt, vi kommer skicka ut allting. Publik där, och för de som vill så ser vi jättegärna att ni hjälper till att utveckla det här. Vi har redan fått mängder med feedback som vi kommer ta till oss, och flera stycken personer som faktiskt vill hjälpa till att utveckla det här till någonting ännu bättre. Så ett tips är väl att hålla utkik på er på purevirtual.eu. Ja, purevirtual.eu, och vi kommer att släppa ut förmodligen på mitt GitHub-konto, så github.com/virtualsweed. Men jag misstänker att länkar etc. kommer att finnas på Pure Virtual. Yes. Ett annat populärt område på VMworld är ju alltid labbarna. Det är väl nästan så att det är folk som bara åker för labbarna. Det var ju kö till labbarna i princip hela tiden. Mm. Och då ändå, trots att de har bring your own device labbar. Alltså du kan sätta dig med din laptop eller iPad. Jag rekommenderar dock laptop. Ja, jag tror det. Men man kan sitta där med sin iPad och faktiskt ta en labb. Förra året var ju första gången de körde igång det här. Och då körde jag en bring your own device labb på min iPhone. Det var inte helt lätt, men det gick. Men det innebär ju egentligen att du kan gå dit med vilken enhet som helst, sätta dig i en soffa och köra igång din labb. Men de hade så mycket folk som ville köra labbarna, så det gick inte. Så vi var fortfarande tvungna att ha ett kösystem där. Men det var riktigt coolt ändå, för att det var ännu fler VMs än någonsin. Så 36 000 virtuella maskiner, över 36 000 virtuella maskiner som skapades under loppet av egentligen 3 dagar. Ja. Eller 4 dagar blir det. Så jäkligt coolt. Mm. Och allt det låg ju, om man kollar på lagringen under till, så låg allting på Extreme IO. Det var bara vi som levererade lagringslösning det här året. Det är första gången som vi är de enda. Men allting låg på en och samma plattform på Extreme IO, och vi såg, för er som känner till Extreme IO så är det ju en all flash array. Eller er som inte känner till det, så är en all flash array. Content addressed storage, så lite annorlunda tänk bakom hur Lunar är beskaffad, eller hur du egentligen lagrar bitarna på. Ja, vi har ingen RAID. Nej. Till exempel, utan Not RAID liknande är det. Och sen givetvis inline dedup är det. Så allting lagras ju bara en gång igen. Och det vi såg då, att vi hade i snitt då en 6:1 dedup ratio. Det innebär ju då att vi lagrar egentligen 6 gånger mer än vi faktiskt har fysiskt lager. Just det. Vilket är ganska kul då. Mm. Så om vi kollar på de där 36 000 VM:en, om de hade legat där samtidigt så hade det varit cirka 5 000 virtuella maskiner som hade varit där. Fem, sex. Min matte är nog inte helt rätt. Hur som helst. 6 000, men det är inte 5 000. men en annan sån här intressant factoid blir ju kring det där är ju att om det var 36 000 VM:ar och drygt 8 000 per så gick det åt ungefär 4 VM:ar per näsa. Det är ju faktiskt helt rätt. Jag känner att vi kan ägna en hel podcast bara till matematiken. Men ja, det är faktiskt helt rätt. Och det var riktigt kul att se att det var så populärt. NSX-labben, återigen, var ju en av de mest populära. Ja. Jag tror att de kommer ut nu i dagarna här med vilken som var mest populär. Mm. Men jag tror definitivt att den kommer ligga som nummer ett. Ja, det är väl föga otroligt skulle jag vilja våga påstå. De hade att göra hela tiden. Ja. Men givetvis, de hade ju även en massa partnerlabbar. De började med partnerlabbar, var det 3 år sedan tror jag. Det var något sånt, ja. Och nu så hade de 6 stycken partnerlabbar. Bara EMC var en då, där vi visade hur vi mappar EMC-funktionalitet tillsammans med vCloud och Puppet. Ja, coolt. Ja. Så vi blandar hejvilt. Det är ju inte bara våra saker. Inte en traditionell VSI-labb. Nej, definitivt inte. Utan faktiskt hur vi skalar upp miljöer med hjälp av vCloud och Puppet. Ja. Så ganska coolt. Extremt coolt. Så det var ju egentligen det arbetsrelaterade då. Oh. Sen är det ju alltid lite galej. Ja, vi måste ju ha lite kvällsmöten också. All work and no play makes Jonas a dull boy. Ja. Alltså, VMware är ju jättebra i den bemärkningen att man kan inte gå ut på stan, eller VMworld rättare sagt, man kan inte gå ut på stan i Barcelona utan att träffa andra folk som är på VMworld. Barcelona är ju ändå inte litet. Nej, för det är helt omöjligt i princip. Så du kan gå in i princip vart som helst så är det någon fest någonstans. Ja. Och det började ju egentligen redan på söndagen. Ja. Gjorde det, med lite partner-event. Mm. Och sen var det ännu mer partner-event på måndagen. Ja. Tillsammans med lite kund-event och med. Sen på tisdagen egentligen är det ju då alla vendors och alla partners som är på VMworld har egentligen en fest då. Just det. Det är tisdagen som gäller. Så VMware från Norden här hade ju ett Nordic Party mellan 6 och 8 på tisdag kväll. Där. En liten fördrinkar sådär. Och sen därefter så hade ju vi ett event. Vi hade ett jättehäftigt event faktiskt med runt 500 personer som var där. Så det var väldigt välbesökt. Och det var ju mestadels kunder. Ja. Var det. Så det var riktigt, riktigt kul. Och vi hade en massa uppträdanden och DJs och jonglörer och ja, allt möjligt. Det var riktigt kul faktiskt. Och sen givetvis alla andra. Veeam har ju ett väldigt välbesökt party varje år. Så de gör ju ett jättebra jobb med att marknadsföra sig där. Och det var kö långt ut på gatan till Veeams party. Ja. Dell brukar alltid ha någon middag och lite sånt där. Ja. Så alla har alltid någonting. Så har man ingenting att göra på tisdagen så är det bara att gå runt till alla och fråga vart har ni era biljetter. Jag skulle väl säga att det lättaste sättet är väl att bara skaffa sig Twitter. För att det från tisdag morgon skulle jag vilja säga att det var ungefär det som var det gemensamma temat på Twitterflödet var ju att var är partyt? Yep. Finns det något party? Mm. Var får jag biljetter? Så just tisdagen brukar alltid vara stora partydagen. Mm. Och det var det vi drev i våran monter också. Så alla våra biljetter tog slut. Mm. Så vi hade lite över 500 biljetter och det var runt 500 personer som kom dit. Så det var riktigt nice. Coolt. Sen på onsdagen så är det ju givetvis party igen. Ja. Men då hade vi i våran monter på onsdagen så hade vi Lotus F1-team som var där. Och pratade lite kring vårt partnerskap med Lotus F1 då. Så det var lite kul. Så vi körde inte så mycket preppning inför partiet, men givetvis så gjorde ju VMware själva det. Ja. Och då hade de sitt tema som var Superclub. Ja. Och jag måste säga att det var riktigt, riktigt schysst gjort. Mm. Och de var lite smartare än de var förra året. Förra året så De flesta åkte hem och sen åkte tillbaka till eventet. Just så att, ja, själva partiet är ju på samma ställe som just eventet. Det. Och då blev det att man tappade ganska mycket folk. Ja. För det var inte alla som orkade åka tillbaka. Nej. Utan här istället så tog de då och körde igång precis efter att alla sessioner och allting sånt var slut. Mm. Så körde man lite fördrinkar ute på Exhibition Hall och sen direkt till partiet. Ja. Vilket gjorde att i princip alla var där. Mm. Så det var helt knökat var det. Folk åkte runt på roller skates i en så här liten ring. Och jag har aldrig sett så många hålla på och trilla på roller skates tidigare. Fråga. Var det de med fyra hjul? Alltså, de med fyra hjul. I en kvadrat. Inte rollerblades utan riktiga skates. Ja. Så. Riktigt, riktigt kul var det. Mm. Aldrig sett så mycket rangliga folk så tidigt på kvällen. Men det var jättekul var det. Det var några professionella och några glada amatörer där inne. Cool. Så var det lite game-hörna. Jättebra uppträdanden var det. Riktigt, riktigt bra sångare, band egentligen. Mm. Och uppträdanden. Riktigt, riktigt nice. Och det var högt tryck där inne. Coolt. Så kan jag definitivt rekommendera det då. Mm. Jag vet att det var några partner som faktiskt hade fest samtidigt, men jag tror inte de var så välbesökta. Nej, jag skulle väl tro det, men det är samtidigt, det är svårt. Det är hård konkurrens på kring kvällsaktiviteterna på under VMworld. Definitivt. Om man nu märker att det dessutom börjar sprida sig över på söndag måndag, så det så kan man ju bara konstatera att tisdag räcker inte till, och om man nu ändå måste dessutom ta till onsdagen, så ja, man behöver inte vara sysslolös på kvällarna, så nej, kan man konstatera. Inte. Definitivt inte. Så vill man ha gratis mat och dricka på kvällarna, så är det bara att fråga den närmsta personen egentligen, var ska du någonstans? Är det bestämt var VMworld kommer gå av stapeln nästa år? Nej, inte så vitt jag vet. Så vi hoppas väl att den kommer vara någonstans i närheten av södra Europa, för det är ganska varmt och skönt. Det är väldigt trevligt, 25 grader varmt. Jag hade inte på mig någon tröja eller jacka eller någonting på hela veckan. Det var bara t-shirt som gällde. Jag tänkte på att säga brallorna då. Ja, okay. Självklart byxor också. Men nej, det var jätte skönt. Det är alltid kul att förlänga sommaren lite med att ha ett sånt här event i oktober då på någon varmare plats. Så är det. Jag tror att många uppskattar det mer än Köpenhamn i oktober. Ja, det tror jag. Det är nog många som kan skriva under på. Nej, men jag vet inte vart det hamnar, men förhoppningsvis i Barcelona är ju en bra venue. Ja, definitivt. Och det är ju, nu har man kört där två år. Så att, ja, sannolikt skulle jag väl gissa på att man kör något år till. Kanske. Vi körde Cannes 2 år, Köpenhamn 2 år, nu har vi kört 2 år i Barcelona. Vi vet inte om de kommer fortsätta. Ja. Vi märker det. Men vi kan väl sprida med oss ett gratis tips. Om det är så att det går att starta med Barcelona nästa år. Planera för dina transporter. Just det. Det är alltid kaos varje kväll och sen eftermiddag egentligen när man ska åka från eventet. Mm. Och det här är egentligen på varje VM. Ja, visst. Och just i Barcelona så finns det ju inte någon riktigt bra access till någon tunnelbana. Det finns, men det är ungefär en kilometer att gå. Ja, vad jag säger, riktigt bra. Ja. Så precis utanför eventet i Barcelona så har det alltid varit att man har en lång taxikö. Mm. Och då är det både massvis med taxis och massvis med folk. Ja. Har du bara kort med dig och inga cash, så lär du få stå och vänta i alla fall en halvtimme. Ja. Har du cash kanske du bara behöver vänta en kvart. Ja. Så att ta med cash definitivt om du vill komma iväg lite snabbare. Ibland kan man faktiskt hinna smita för hela kön om man har cash. Ja, nej, men så att cash is king in the taxi world i Barcelona. Så att det är ett sånt där, ja, även om man klarar sig väldigt långt på plast idag, så för transportens skull så ha lite euro på fickan. Jupp. Som slut här egentligen så skulle jag ju vilja göra ett slag för ett event som går av stapeln nu i november. Mm. Och det är vårt EMC Forum. Just det. Och EMC Forum den 7 november går av stapeln borta på Münchenbryggeriet. Jajamensan. Så det är bara googla på EMC Forum Sverige. Så... Ja, eller titta in på EMC Sveriges Facebook-sida. Yes. Kommer ligga massor av information och länkar etc. där. Så hittar ni registreringslänkarna där. Yep. Och förra året var vi lite över 500 pers. Och räknar med att vi kommer vara ungefär lite fler. Ja, vi siktar väl på det. Mm. Runt 600 pers någonting räknar vi med. Mm. Under 7 november då. Kör vi en hel dag. Vi kommer ha Patricia Florissi som är vår CTO för Big Data som kommer att hålla keynote. Och sen kommer det vara massvis med breakout sessions givetvis kring cloud, big data, management och software defined data center. Yep. Så vi hoppas att vi kommer se er allihop där. Ja, och du och jag Jonas, jag såg det igår. Mm. Vi är monteransvariga för automation. Yes. Surprise, surprise. så bara för att prata om automation så finns både jag och Jonas på plats. Och vi kan väl säga så här, vi pratar mer än gärna om det ämnet. Definitivt. Mm. Och vill ni se vad jag och Magnus Nilsson demade på VMworld så är det bara att komma förbi montrarna också så kan vi dema lite live där. Ja. Så att det kan rekommenderas. Mm. Så om inte annat så kolla runt. Kom till Münchenbryggeriet 7 november. Anmäl er innan, det är lättast så. Det är lättast så. Vi kommer nog säkert hinna ut med en podd däremellan. Men med det så tror jag att det är dags att runda av lite. Yes. Jonas. Dig hittar man på sociala media. Yes, på Twitter. Jonas Rosland, @virtualswede. Ja, och mig Marcus Eskola på @wimpyfudge. Funderingar kring den här podden. #ITBytes. Yes. Ni hittar oss på itbytes.se, på iTunes och podda.se. Jajamensan. Och gå in och rata i iTunes. 5 stjärnor som vanligt. Ja, prenumerera. Ja, det finns ett antal sätt att konsumera denna podcast. Så då är det väl inte så mycket mer än att säga hej då! Tack så mycket, hej!